www.attableek.com, the reviver of Iman. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد العبد ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي صلى الله عليه وسلم. دوستو اور بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے یہاں حضرات کی خدمت میں آ گیا. دلی مسلط، دلی بشاشت میں محسوس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس نعمت عظمیٰ کے فضل کرنے کی توفیق فراہم فرمایا. بہت سے لوگ بعض نصیحت کرتے ہیں، الحمد للہ سبھی کے بعد نصیحت سے نفع ہو رہا ہے. اس وقت یہ بھی دور ہے کہ کچھ امت کی توجہ اس ناگ طرف بھی ہو گئی ہے. اس میں علماء کا بات نصیحت جماعتوں کے کام کا اثر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس اثر کو مکمل فرمائے اور اس کے خود جو برکات کو آمد عام فرمائے. اس پر میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے نہایت اہم آیت ہے. فرماتے ہیں اللہ جل شانہ، واتبع سبیل من اناب الیہ، اتباع کرو ان لوگوں کو جو ہماری طرف متوجہ ہیں، جنہوں نے انعامت اختیار کیا ہے ان کی اتباع کرو. بہت سے خاص واتبع سبیل من اناب الیہ. حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے لیے تلاوت کیا اور صحبت کی فضیلت پر بہت کچھ بیان کرایا. ایک جامع آدھار کے عالم سے فارغ ہوا کہ بہت بڑے عالم الہٰباد، انہوں نے کہا حضرت میں نے الہٰباد سنا تھی نصیحتیں خود، لیکن اس آیت کو کسی سے میں نے صحبت کی فضیلت پہلے سنا تھا. بزرگوں کے دلوں میں رضا بھی ہوتا ہے. بد طبیعت سبیلا من اناب الیہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذہن میں ابھی ڈال دی تو میں نے اس کی تلاوت کر دی. خدا کرے جیسے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کیا، ان کی برکت سے میں بھی کچھ تشریح کر سکوں. فرماتے ہیں اللہ جل شانہ، ظاہر کی کوئی اہم مضمون ہے تبھی تو اللہ نے حکم دیا. معلومات کی اتباع صالحین کی ایک اہم مضمون ہے اور اہم کام ہے. یہ فضل توجہ دلانے کی ضرورت ہوئی. اتباع تو آدمی کرتا ہی ہے، کسی نے کسی کا اتباع کرتا ہی ہے زندگی میں. لیکن کوئی شخص صالحین کا اتباع کرتا ہے، مفلحین کا اتباع کرتا ہے، تو میرے دوستوں متقین کا ہے، اس کے اتباع میں اور اس کے اتباع میں فرق ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. تم نے اگر غلط لوگوں کی اتباع کیا تو اتباع تم وہ غلطی کی طرف لے جائے گا، اور صالحین کی اتباع کیا تو صلاح کی طرف لے جائے گا. اور مانتے ہیں ہمارے بزرگان، صلاح سے بہتر صحبت الصالحین ہے، کیونکہ صحبت صالحین سے صلاح ملتی ہے. اور ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کہتے تھے جب تم کسی دیدار کو دیکھو تو سمجھ لو اس کی سادے سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، تجربے سے، مشاہدے سے، اس چکرا کے لوگ بتاتے تھے. جب اس زمانے میں کسی کو تم دیکھو کہ دیدار ہے، دل کی طرف توجہ ہے، تو سمجھو کسی سادے سے اس کو ضرور ملاقات ہوئی ہے. یہ اپنی طور سے فرماتے تھے. تو صحبت سے سادے ہی چل رہا ہے بہت. آج اس کی ضرورت اس کم لوگ محسوس کر رہے ہیں. اسی طرح آپ اپنے طرح پر چلنے لگے، پھر تھوڑی سی خرابیاں بھی پیدا ہونے لگی. इन बिना पर उस सिलसिले को बाकी रख लगे। बद तभी नबी सल्लासम को हुक्म हो रहा है और नहीं, बद तभी सबीर मन अनाबे ले गया। नबी अकरम सल्लासम को यह हुक्म हो रहा है कि आप उन लोगों की सोहबत रियाज की जो हमारे मुतबे हैं, हमारे फरमाबरदार हैं। मेरे दोस्तों, हम सब इसी के इज्तिमा में हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह सालिहीन का इज्तिमा है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मूजिब बशाशत, मूजिब बसारत है। इतने बड़े मजमे मिलते हैं, लेकिन इस तरीके से जिसकी इब्तिदा हो कुरान से, फिर सालिहीन का इज्तिमा पूरी तरह तवज्जो हो अमल की तरफ, ये बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह सबको तौफीक दे कि इस इज्तिमा की भी हम कदर करें। अभी मैं इससे पहले भी आया था हमारा ना, एक आध महीना पहले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा इज्तिमा हुआ। अगर गाँव में भी बहुत ज्यादा और लोग बहुत, तो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रह रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ बरकत आम होगी, क्योंकि इस किसी का इज्तिमा पहले ही यहाँ पर है, उसके बाद तो अब आई है। अल्लाह ताला मुझे भी इसके हक की अदायगी के तौर पर मरम्मत फरमाए। तालिबीन मौजूद हैं, मुश्ताकी मौजूद हैं, इसके बावजूद भी अगर कमी रह जाए तो वो कमी हमारी कर ली जाएगी। अल्लाह ताला हमको भी वो सलाहियत अता फरमाए कि आपकी प्यास को हम बुझा सकें। हमको तो इसी पर फख्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मुबारकबाद है उस शख्स के लिए जो हमारे लिए मोहब्बत है, दुआ ले मन वजह की वजह, मुबारकबाद है उन लोगों के लिए जो हमारे लिए मोहब्बत करते हैं, जिन मुतहाबीन भी है हमारे आपस की मोहब्बत अल्लाह के लिए, इसका बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा दर्जा है। मोहब्बत महबूब की चीजों को खींचने वाली है, जिससे मोहब्बत करता है आदमी उसके इत्तेबा भी करना चाहता है। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु यतीउ, तो मोहब्बत बुनियादी चीज है। हमारे अंदर बादशाह सुल्तान फरमाते थे कि हजरत माँ थाली से हमने ताल्लुक रखा, लेकिन उसकी बुनियाद मोहब्बत पर रखा, उसकी बुनियाद अकीदत में नहीं रखा। अकीदत तो थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, अब मोहब्बत लाते रहने बिल्कुल तमाम उसके अंदर है। मोहब्बत जो फरमाते थे कि बहुत से लोग थाली से हट भी गए, कयामत सर हो गई, उन्होंने बुनियाद अकीदत पर रखी थी, कोई बात नहीं उनके से आने लगे, ये हुआ। और हम लोगों ने मोहब्बत पर रखी थी। इन दिनों पर बहुत सी चीजें ऐसी आई कि बहुत से लोग डवाडोल हो गए, लेकिन हम साबित कर रहे हैं क्योंकि अगर थाली ने ये काम किया है, समझ बुझ के किया है, मुफ्ती है, आलिम है, मुफसिर है, हमारे मजाक के बाबू लगे जा सके बहर अपील तक रहे। माशा अब्दुल्ला साहब इसी तरह इधर कोई तशरीफ ले गए, मरा अब्दुल गनी साहब भी थे और माशा अब्दुल्ला साहब भी थे, एक साहब और थे, असर बाद ये जाया लिया लखनऊ में। दादा थारी अब्दुल्ला ने फरमाया कि अभी रुको, इजाजत नहीं है, दोनों माँ अब्दुल गनी साहब को भी उनको जाया जाए। तो महाप्रनी साहब ने महाप्रब्दुल्ला साहब से कहा, क्योंकि वो ज्यादा उम्र के थे महाप्रनी साहब, और वहाँ शाहब्दुल्ला साहब कम उम्र के थे, क्या वसीबुल्ला देखो कुछ ख्याल न करना, अब देखिए संभाला, क्योंकि इतनी बहुत से लोग विरक्त हुए थे इतनी पर। उससे पहले वाला बात है, हजरत बड़ा था यहाँ दो आदमी गए, हजरत भी गए और एक और बहुत बड़े आदमी हो गए। हजरत कोई कलाम कर रहे थे, खामोश हो गए, उनके दिल में ये बात आ गई कि हम लोग उससे छिपाने के लिए मौलाना खामोश हो गए, बदगुमानी आ गई, हमारे हर का बहुत ज्यादा बात ही खत्म हो गई हो, ये भी तो हो सकता है। हर फरमाते ये भी मुमकिन है कि वो बात हम लोग के लिए मुनासिब न सुनाना, ये भी हो सकता है। लेकिन इतराज की क्या बात है, उनका इतराज इतना बढ़ा कि खराबत असर हो गई। मोहब्बत तो हदायत फरमाते थे कि हमने बुनियाद मोहब्बत पर रखी थी। इन दिनों पर हम लोग इन सब चीजों से मुतासिर नहीं होते, पर मोहब्बत बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने हमारी आपकी जो बुनियादी है ये मोहब्बत ही है। अल्लाह ताला इसको बाकी रखे, चालू रखे। तो फिर माँ को गनी साहब ने कहा कुछ मिला माथा लखनऊ की बात है, माथा में क्या जाते नहीं आप लोग। अब्दुल गनी साहब को भी कह दिया माशा अब्दुल्ला साहब को, लेकिन वहाँ अब्दुल गनी साहब बड़े थे, ज्यादा उम्र के थे, माशा अब्दुल्ला छोटे उम्र के थे, तो उनको समझाया कुछ मिला कुछ पैसा मतलब बुरा ना मानना कोई बात ही नहीं, बना कर दिया। देखो हम लोग के साथ वो चीज दिया है जो अपने औलाद के साथ भी नहीं किया, हम तो इजाजत है भाई, ये कम बात है। हम तो मुख्य पालन बड़ी मीठा हमको चाहिए जो हजरत बादशाह साहब को संभाला, ये तारीख है माना अकबर को कुल आदाब तरीकुल अदर है। अल्लाह तारा हम सब लोगों को जब इस तरीक की निस्बत से हम जमा हुए हैं तो सबसे पहले चीज अदब है तरीक का, अहले तरीक का, ये अदब नादिम और जरूरी है। जिस तरीक में हम हैं बहुत ही नाजुक तरीक है, जरा से इसके अंदर गलती होती है तो आदमी वकूफ का रुजू हो जाता है। तीन चीजें हैं सुलू वकूफ और अजत रुजू। हम सब सुलू के लिए आए हुए हैं, अल्लाह हम लोग को पढ़ाए सुलू के जितने असबाब हैं उसको अदा करने के हमको आप तौफीक मरम्मत फरमाए। एक होता है कि किसी बात पर कोई बात हो गई वकूफ होकर ठहर गए, ये खतरनाक। अब कोशिश ये करना चाहिए कि आगे बढ़े, अल्लाह के तौबा इस्तेफार करे। और तीसरी चीज के हम रुजू भी होता है, लिखा बुजुर्ग बोले हमने पुस्तकों को कुछ देखा है रास्ते में कि रुजू होकर के नेतनाकुल बदीन हो गए। इस जरा पर ये चीज बहुत ही जरूरी है, हम लोग इसीलिए जमा है कि अल्लाह ताला हम लोग के सुलूक को तमाम तक पहुंचाए। अल्लाह से निस्बत, अल्लाह से ताल्लुक सबसे बड़ी चीज है। तसव्वुफ की बुनियादी इस चीज पर है, शफ़क़त अल खल्क और निस्बत वाला मखलूक पर शफ़क़त, मखलूक में से किसी को जलील न समझो, ये बहुत ही खतरनाक चीज। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर कोई शख्स घर से बाहर निकला और किसी कुत्ते को भी अपने से कमतर समझा तो उसे जल जाएगा, अंजाम से तुम अखबर नहीं हो क्या क्या होने वाला है इसका। इस बराबर ये इज्तिमा अमूमन इसी निस्बत से हुआ है, इस वजह से इस चीज को मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी इस तरीके के आदाब के इख्तियार करने की तौफीक दे, और जो हमारे बुजुर्गों ने तरीक इख्तियार किया है उस तरीक पर हम सबको चलने की तौफीक मन मंगवाए। ये निस्बत ये तो अमली मजलिस है, सिर्फ कौली नहीं है। हमारे हजरत जमात शाह सुल्ला से अलीगढ़ तशरीफ ले गए तो खामोश बैठ गए बहुत देर तक, सब पढ़े लिखे लोग उलमा भी हैं, सब उलमा भी बहुत हुआ। फरमाया कि आप बोलते तो आई है बहुत, कुछ सुकूत का भी बदल नहीं है, नुत्र तो आप यहाँ है ही है, नुत्र तो है ही है नुत्र। और फरमाया कि जिस शख्स के सुकूत से नफा नहीं होता उसके नुत्र से भी नफा नहीं होता। सुकूत जिस शख्स के सुकूत से नफा नहीं होता, सुकूत है जो अध्यादत का मसला अलीगढ़ में यही हुआ है, सुकूत ही नहीं घंटो कभी कभी हमारे यहां भी बैठ जाते थे सुकूत। और ये कहते हैं जिस शख्स के सुकूत के नफा नहीं होता उसके नुस्ख से भी नफा नहीं होता, क्योंकि नुस्ख भी यहां से उसका ताल्लुक होगा और सुकूत का भी यहां से है, है? तो अगर सुकूत से नहीं होता तो यहां भी कुछ नहीं है। इन बिना पर एक मजलिस दोस्तों इसी किस्म की है, तहदीदुल कल्ब की तहदीद, इस्लामुल ज़ाहिर वल बातिन, तसव्वुफ की तारीफ यही है इस्लामुल ज़ाहिर वल बातिन। ज़ाहिर की इस्लाह का मतलब क्या है, आमाल, आमाल को दुरुस्त करो, और बातिन की इस्लाह जरूरत है अखलाक की दुरुस्त करो, और नानी बिल अखलाक मामा आमाल कुलूब। साहब कदर लिखते हैं कि आमाल अखलाक का ताल्लुक आमाल कुलूब और अफाल जो है वो तो आमाल जवारे हैं, आमाल जवारे को अफाल कहते हैं और हमारे गुरु को यही तस्वूर है। यहाँ इस जरा पर इस कर्म की भी हरकत देने की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझको भी आपको सभी को तौफीक दे। हजरत वाला असल थोड़ी जान करना है, फरमाया वा जरूर जायद इस में वादा, आमतौर से इस पर बयान नहीं होता। हमने कभी हजरत वहां पर बयान किया खुश है तो मत से वजरूर जाहिर इसमें वो बात है अल्लाह फरमा रहा है। ये जो तस्वुफ है तू भी तो क्या करते हैं हमारू जाहिर साथ हमारू बातें करो, इसमें ये जो बयान है वजरूर जाहिर इसमें वो बात है ना जाहिर अमल जाहिर गुनाह को भी छोड़ो और बातें गुनाह को भी छोड़ो। मौलाना ने फरमाया जाहिर गुनाह में तो जानते हैं सब लोग, बातें खास तौर से मैंने देखा कि हम लोग भी पढ़ते हैं दिखमें का मुफसिरी ने क्या लिखा है तो ये लिखा है हसद है भूत है किना है ये बातें गुनाह है उसको भी छोड़ना है। वह जरूर जाहिर है इसमें वो बात करना जाहिर गुनाह को भी छोड़ो और बातें गुनाह को भी छोड़ो। इंशाअल्लाह लतीफ जो अल्लाह जाहिर गुनाह को छोड़ाता है बातें गुनाह से उसका तवज्जो तो ख्याल भी हो। ये चीज हमारे अंदर है ये मकामात सुलूक जो कहलाते हैं तो मैं भी सोचता था रास्ते में कहीं स्टेशन से पढ़ता होगा मकामात सुलूक कैसे होंगे, यही तालीमुद्दीन में है कि हसद को छोड़ना एक मकाम है तकब्बुर छोड़ना ये सब मकामात है। मौलाना अब्दुल रहमान साहब कामिलपुरी ने इस तरीके से मकामात सुलूक के अंदर तालमी किया सिर्फ उन्हीं का मिलता है तालीम में लिखा हुआ बहुत बड़े आलिम थे इस तरीके से इसकी इसलाह किया फिर उसकी इसलाह किया उसकी इसलाह किया ये मकामात स्वरूप है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन मकामात से बुलाए लिखा है उलमा ने लिखा है इस मकामात के तय करने में बहुत से लोग फिसल गए बहुत से यहाँ तक चले जिनको अपनी इबादत पर नजर हुई और वहीं से गिर गए साबित हो गए इबादत कर रहे हैं लेकिन नजर इबादत पर अल्लाह पर नजर होनी चाहिए। नजर इबादत पर नजर करना ये उनके सुकून का असर हो गया कम राय ना शुरू कर सकत हो बहुत से शुरू को देखकर साकित हो गए गिर गए। इस बिना पर ये सब अल्फाज इसलिए हैं ताकि हम लोग भी इसको पेश नजर रखें। अल्लाह ताला हम सब लोगों के शुरू को तमाम फरमाए और शुरू के जो आदाब हैं उनको इख्तियार करने की फरमाए और मौने जो है उनसे बचे जो भी फरमाया। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि सबसे ज्यादा इस तारीख में मुजिर फिर मुजिर अमल क्या है दावाए काटबा है झूठे दावा इसी में गिरते हैं जो लोग गिरते हैं है नहीं दावा उस चीज का है अल्लाह को गिरा देता है। इस दिना पर इससे भी बचना है दावाए शुरू दावाए कमाल का दावा ये सबसे बड़ा जो है जुर्म है इस तरीके में। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन चीजों से बचाए अल्लाह ताला आफियत का फरमाए अल्लाह ताला सही तौर से हजरात हैं तालिबी ने खुदा है। मेरे लिए सआदत की बात है कि मैं आप लोगों को खिताब कर रहा हूँ अगरचे मैं इस लायक नहीं हूँ बातरी एतबार से पहले भी नहीं था अब थोड़ा जाहिर एतवास भी लाल लग रही है जाहिरी एतवार से भी लाल फिर कमजोरी है सब कुछ है अल्लाह ताला इस चीज को बाकी रखे। अब मैं काम ही करता आ रहा हूँ कल मगरी बात से ऐसा तो बयान किया बहुत कितने आदमी थे बयान सुबह से बयान कर रहा हूँ सुबह से इतने लोगों से मिलना सैकड़ों सैकड़ों ज्यादा कई सौ आदमी से मिलता है हुआ सब कुछ कर तो थका माता आ रहा हूँ तो मैं तो बैठे तक बैठ ही था बैठ गया अब कुछ कर दिया है चाहे इधर उधर की बात हुई हो लेकिन इंशाअल्लाह ये भी नाफे होगी और मुझको ये कलील कलाम पर किल्लत कलाम जो इसकी माफी में चाहता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी कुछ काम इंशाअल्लाह शाम से कुछ खुदा ने अगर बरसात दी है तो बात करूँगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को आप ये दे सेहत दे दाहिर सेहत की भी जरूरत है सेहत भी असबाब हिदायत शाह नदी साहब ने लिखा है सेहत भी असबाब हिदायत में से पहला सबब है असबाब हिदायत में सेहत इसमें सेहत की कदर करनी चाहिए सेहत की कदर करनी चाहिए। फरमाया है वह अल्लाह वाशिया इसमें इस तरह सार्वभौमानी लिखा है, अब्दुल्ला वासे, अगर तुम्हारी गोदियां नहीं लगती दूसरी जगह चले जाओ, वासे है क्यों रहते, या कहीं बीमारी तुमको लगी हुई है छोड़ दो जगह को, अब्दुल्ला वासे। तो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बरसात है इन मेरा पर, मैं आप हजरात से माजर करता हूँ कि अभी से ज्यादा बोले मुझे कामी, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे, आपके दे, और अल्लाह ताला कुदरत दे, मेरे अंदर भी अल्लाह ताला निस्बत अदा फरमाए, निस्बत मानना शफ़त रखल और निस्बत मानना, अल्लाह ताला हम सब लोगों को आप दे। हमारे अंदर बादशाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में भी बोलते ही रहते थे, कोई कहता था हजरत चुप नहीं रहता, खामोश नहीं, सेहत पर असर पड़ेगा, कहा ये सब ये चाहते हैं मैं बोलूँ ना ताकि तरीक बातें ना होने पाए, उनको बेचारा कुछ कह रहा है वो ये कह रहा है, कहा ये सब उसको बोलने से मना करते जानते हैं, इसे मना करते हैं ताकि तरीक वादे ना होने पाए, हम लोग तरीक कर रहे थे क्योंकि धुन थी उनको, हर बात हार गया, खामोशी इख्तियार किया था। हमारे बुजुर्ग आदमी बड़े थे, कहते बस बेटा बोलो ही, बोलते क्यों नहीं तुम, कोई शेर पढ़ा वहां थानवी ने कहा मुसमिल्ला तो बोला करो, ये शेर तुम्हारी को पढ़ा खामोश, फिर उसके बाद आए तो बोलने की हदी कर दी, बोलते ही रहे। आप देखिए कितने दिनों से सामने निकल रहे हैं, सब उन्हीं को बनूना है, हम लोग कुछ नहीं लिखना पड़ता, बीसवीं साल चलेगा, हम लोग देखते हैं चार जिले तो हो चुके हैं, चार जिले में बीसवीं जीत हो जाएगी, मैं कहता लामाई में तहमिया के जितने कितनी है 37 है, 37 जीत उसको पूरा करना है, आधे चार जीतें पढ़ा उस पाठ में आ रही छठी में देख चुका हूँ, रातों रात देखता हूँ, यानी आदत अपने मन किताबों में ज्यादा मजा देखता है, शेख थे सब बुरी कैसी कैसी नसीहतें फरमाई, और मैंने नसीहत फरमाई क्योंकि वलवा भी है, मैं दार्जुन से पढ़ गया था, दार्जुन से पढ़ा दयानुभव रातुल्लाह वगैरह पढ़ गया था, मैंने हजरत को नसीहत फरमाई है, कहा हर जहाँ पस्ती आवाज आ रहा, जहाँ पस्ती होती है वही पानी है, वो समझे कि दारुण से पढ़ के आ रहे हैं तो शादी के में कुछ हो दावा ऐसा तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन उसमें कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई पढ़ाने पढ़ाए का सबका अंदाजा अलग होता है, तो वाकई दारुण में पढ़ाते खुद उन्नत थे, फिर मुझसे मैंने पढ़ा नहीं आ गया, तो हजरत ये समझे कि मालूम तब वहां से पढ़ के आए हैं, तो हम लोग पढ़ाने में सक्षम पहली नसीहत की हर पूजा प्रस्तीत, अगर कामयाबी चाहते हो तो नीचे हो, नीचे होना बहुत बड़ी, नीचे को अपने समझना बहुत बड़े मुफ्ती हो वे आप सब लोग जानते हैं, हरत थानवी से ताल्लुक था उनका, शेख तो शेख ही है, कुछ नजर हजरत थानवी की उनसे हट गई थी, तो मौले हमारा शाह सुल्ला साहब के साथी थे, उनसे पूछा क्या बात है, बोले उस बेटा वहां थानवी जी नजर मेरी तरफ से कुछ कम हो गई मेरी तरफ, धंधा ने फरमाया कुछ आपके अंदर बड़ा ही बात है, इस वजह से कम, वो पीर भाई से पूछ रहे हैं और पीर भाई उनको नसीहत कर रहे हैं, बड़े आए वो भी बड़े, वो भी बड़े दोनों जी, हजरत ने भी हमारे साफ कर दिया कि आपके अंदर कुछ बड़ाई हर कुछ आप 35 पांच ही रहेंगे चाहे चाहे कितने बड़े आप हो जाए, लेकिन शेख के सामने तो आपको कम तक ही इख्तियार करनी होगी, फिर उन्होंने अपने को इतना मिटा लिया, हजरत ने इतना मिटाया उनको कि फिर बहुत ऊंचाई पर चले गए, मालूम हुआ कि अव्वल नसीहत जो की थी मुझको हर पूजा 35 आप आगे रहो 35 इख्तियार करो, समझे वहां से आए तो शायद के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र है देख रहे हैं जैसे हूँ, फिर उसके बाद आखिर में मैंने नसीहत रख दिया कि हजरत कोई नसीहत की है, फरमाया तन अज पे काराम तब देखा मदा, ये बदन काम के लिए आए बेकार न रखो, तो उसको भी अल्लाह ने बेकार देखिए घूमते रहता हूँ यहाँ कहने बात तन अज पे काराम तब देखा मदा और दिल अज पे या राम तब बेकार मदा, ये बदन काम के लिए दिया गया है बेकार न रखो और दिल यार के लिए दिया है बेयार के लिए अल्लाह से ताल्लुक इस वक्त पर रखो जिंदगी भर, वो पहली नसीहत ये अकेली नसीहत तन तक पहचारा अंदर बेकार बता دل ازبہ یار آمدہ بے آئے ہوتا ہے. یہ سب کے لیے نصیحت ہے. جب میں جسے کم تر بھی نصیحت کیا تھا آپ نے, وہ بڑے ہیں سب طلبا ہمارے تھے, اس نصیحت کو پیش رکھیے. اول تو کمی کا احساس, کتنے بڑے علم والے ہو جاؤ, اللہ کے علم سے بڑا نہیں ہے, اور موسیٰ علیہ السلام سے علم کو بڑا نہیں ہے, ان کو بھی تنبیہ دی گئی. تو آج ہم لوگ کا علم ہی کیا ہے, ان دن آپ اپنے علم کی کمتری لا یحت قرار, کسی کو کم نہ سمجھو, اپنے علم پر نازا نہ ہو. یہ سب تو نصیحتیں ہمارے گزران دن کرتے گئے ہیں. تمہارا یہ نصیحتیں ابتدائی, ہر کجا پستی, اور جہاں پستی ہوتی وہیں پانی آتا ہے. اور تن از پہ کارام دردے کا مدار, دل از پہ یارام دردے یار مدار, یہ ہم رکھتے رہے, اب بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کام میں لگائے رکھے, اور اللہ کی محبت نسبت یہ مطلب ہے. کوئی خط ہمیں لکھا ہے, بہت خوش ہوئے, دل آرام ہے کہ داڑھی دل درو بن, میں ہاں لکھا ضروری تھا, اب تو کتنے ساتھی وہ ہیں مریض لوگ, کوئی کب لکھتا ہے, اپنے ہارا سے لکھتے ہی نہیں, ڈاکٹر کو لکھتے گئے, لیکن پیر کو کب کوئی لکھتا ہے, یہ اس سلسلے میں منقطع ہو گیا ہے. اطلاع احوال, اطلاع اور اتباع شاد دمجیے بنیادی چیز ہے. دوبارہ لکھنا پڑھنا تو میں نے یہ شعر لکھا, دل آرام میں وہ نصیحت دیا تھا, اس کے بعد میں نے یہ لکھا, جن میں دعویٰ نہیں ہے. دل آرام میں کی تاری دل دروبر, دیگر چشمہ ہما آما بروبر, جو معشوق رکھتے ہیں اسی میں دل لگاؤ, تمام معشوقات نے مزاحیہ سے آپ کو بند کر دیتے, اتنا خوش ہوئے میں کہا نہیں سکتا ہے. کم و زمان تھا, کم و زمان نے یہ لکھا ہے, کم و زمان نے لکھا, بولے بھائی بھائی وہ بھائی اپنے حریف وغیرہ رہتے تھے, میں دوست ہو بزرگ, یہ سب کے لیے نصیحت ہے. جو مجھ کو نصیحت کی گئی ہے آج تھوڑا سا اس کی جھلک میں نے سنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ تو آپ یہ مجھ کو قائم رکھ ہی نہیں, بلکہ اس میں ترقی عطا فرمائے. اور آپ لوگ اسی لیے میں آتا ہوں, یہ طریق کی بھی کچھ جھلک آ جائے, جبکہ آپ سب مجھ سے بڑے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ تعلیمات ہیں, ہو سکتا ہے بہت سی تعلیمات بزرگوں کی بہتوں تک نہ پہنچی ہوں, اس میرا پہ یہ انداز میں نے سنا دیا. اب تو آپ کے لیے مجھے بھی عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. ظاہر یہ بات نہیں, جتنے کمالات ہیں, جتنے فضائل ہیں, جتنے اوصاف ہیں, ان اوصاف سے ہم سب کو متصف فرمائے اور باہر وغیرہ فرمائے. بڑے بڑے علماء جاتے تھے, ہمارے والد کے کہ عمر کے مولانا عبد الحلیم صاحب تھے, لیکن وہ بھی طبل مکتب بحر کل عمر تفسیر بیان کر رہے تھے. ماں عبد الحلیم صاحب گئے, کہا کہ اس کی تفسیر کو بحر کل عمر تھا, کیا ترجمہ ہے؟ وہ بیچارے خاموش, کہا تو کیا تم کو بڑے موری ساتھ کرتے ہیں, یہ اصلاح نو مان بین بھاگوں نے جھاڑو منوروں کچھ نہیں. یہ تھی عالم کی اصلاح, اسے ہے کہ اس کو علم سے کر دے, یہ ان کی باتیں مان رہا ہے, یہ کسی عالم یہ نہیں کرتا. عالم کی اصلاح یہ ہے کہ اس کو علم میں اس کے زور پھیر کر دے. چنانچہ کوئی بڑا عالم جتنا جاتا تھا حجرت اللہ بارگاہ لے کے بیٹھ جاتے تھے, اب چاہے کاری طریقہ حجرت اللہ بارگاہ پڑھا رہے ہیں, ان پر آپ تقریر کریں گے تو کوئی نئی بات آ جائے گی, حضرت حجرت البارگاہ ہم لوگ سے ایسا پڑھاتا ہے. بس یہ کاری بڑے عالم یا ہمارے جاتے تھے, یہ نہیں بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ سب علماء ہیں, میں بھی علم بات کرتا ہوں لیکن محسوس کریں گے نہیں, بلکہ اپنے یادداشت کے لیے کرتا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی, وہاں پر ہمارا الحمد للہ اللہ وسلم. اللہ آپ نفسی تقویٰ وہ سب کے ہیں انت خیر منظر کا بنیاد یہی ہے مولانا, تعلیم و تربیت سب تزکیہ نفوس کے لیے. اللہ آپ نفسی تقویٰ وہ سب کے ہیں انت خیر منظر کا انت ولی و مولا. یا اللہ ہم صاحب نفس ہیں, آپ تقویٰ سے ہم آراستہ کیجیے, نفس آپ کا مخلوق, ہم اس کے وسائل ہیں, آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو تقوی سے متصف فرمائیے. اللہ آپ نفسی تقویٰ بسک کے ہاں انت خر مندر کا انت ولی ہوا وہ مولا ہے. بہت خاص دعا تھی, بڑے نام سے فرماتے تھے یہ اللہ ہم اگر صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں. ہمارے نفس کو اپنے ربوبیت اپنے رحمت کی بنا پر سدھار دیجیے اس کو اور جنت پہ جانے کے لائق بنا دیجیے. ربنا ربنا تصویر علیم برحمت گیا الحم الرحمی برحمت سید نبی کریم صلی اللہ. مہمان حضرات کے لیے کھانے کا عزم شعبے دار الکلام میں کیا گیا ہے, لہٰذا کھانے کے لیے وہاں تشریف لے جائیں. دار الکلام میں کیا گیا ہے, لہٰذا کھانے کے لیے وہاں تشریف لے جائیں.